إنهم قادمون إنهم قادمون في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. رجي الله قوته يديني pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupljeni. Bismillahirrahmanirrahim. 142. hadis koji bilježi imam Tirmizi rahmetullahi alejhi od Abdullah bin Ekrema koji je kazao: uspostavljen je džemat, pa je Abdullah bin Ekreme koji je bio imam tog džemata uzeo nekog čovjeka i prometno ga naprijed da klanja kao imam rekavši: čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kada je kazao: ako se uspostavi džemat, a neko od vas osjeti fiziološku potrebu, neka prvo nju obavi. Ovaj hadis je sahih. Bilježi ga imam Ahmed, Ebu Davud, Ibn Mađe, imam Malik, Nisai, Ibn Huzeyme, Darimi, rahmetullahi alaihim džemija. Ako bi se čovjek našao u tako jednoj situaciji, to jeste da mu je potrebna da obavi nuždu prije namaza, otiče i obaviće svoju potrebu i ima opravdan razlog da ne klanja u džematu. Ako bi se slučajno desilo u toku namaza, vidit će svoje stanje. Ako je previše da ne može da se koncentriše i da mu je moran da izađe, izaći će. A ako mu je tek tako nadošlo, gledat će da se strpi i da ne misli na to, nego da se misli na namaz i da ga završi. Znači da odavno jednom prekine sa tim i da razmišlja o svom namazu. Sve je to zbog toga da čovjek kada uđe u namaz, da bude skrušen, a ne da bude jedna formalnost. Znači stajanje pred Allaha subhanahu wa ta'ala i pričanje sa Allahom subhanahu wa ta'ala mora bude sa skrušenošću, a ne samo radi formalnosti. Zato ako slučajno bude nekog u toku namaza, ako može da trpi, da ne misli na to, nastavit će, ako ne, neka prekine i neka ide da obavi svoju nuždu. 143. hadis od Abdurrahmana bin Aufa koji je kazao: rekao sam Umu Selemi: ja nosim dugačku odjeću, a prolazim po nečistim mjestima. Ona reče: Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao: nju očisti ono, to jeste čisto tlo, poslije toga. Hadis je sahih, bilježi ga imam Ahmed, Ebu Davud, Ibn Mađe, Darimi, imam Malik, rahmetullahi alejhim džemija. Propis odjeće kod žena koje se vuku po zemlji jeste da zemlja, ako bi nagazila na nečistoću, zemlja koja dolazi poslije nje čisti ovu nečistoću koja je zapela za haljine. To je ako će ta prljašna otpasti. A ako bi slučajno žena zagazila u mokraću, da izvinete, ne može sljedeća zemlja očistiti to, nego to mora se šta? Oprati. Jeste napravili razliku? Ako slučajno hoda i nagazi u neđaset, u nečistoću, i krene dalje, i bude to suho, to jeste tako da će otpast sljedećim koracima, dozvoljeno da klanja u toj odjeći, da više ta odjeća nije prljava. A ako bi slučajno nagazila u odjeći koja ne može se skloniti, kao mokraće, kao što smo naveli, i ostalo na tome, džaba je što ona ide u prašinu novu, ona ostaje šta? Prljavo. I u toj odjeći nije dozvoljeno klanjati. Ste napravili razliku? Znači razlika između suhoga koji će otpasti i vlažnoga. Isto tako ako bi čovjek hodao bos, pa ga zagazi u neđaset. Ako će njegov sljedeći hod otpasti taj to neđaset koje mu je došlo na njegove noge, dozvoljeno da će klanja tako. Ali ako će ostati na njegovim nogama, obavezan je da opere. Uzmite i čizme. Ako će čovjek sada hodati u čizmama i zagazi da izvene tu neđaset i vidi da ima neđaset, nastavlja on dalje da hoda i ono spadne. Dozvoljeno da klanja tim cipalama. A ako je ostao neđaset između špura ko što imate dole, tako? Ostao unutra. Ja može klanjati u tome? Ne može zato što ima neđaset na sebi. Stabra razliku. Znači, ako otpane, može klanjati. Ali ako je prisutno, ne može. 144. hadis od Amara, bin Jasera. Vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam naredio mu je da pri uzimaju tejemuma potare lice i šak. Ovaj hadis je sahih. Bilježi ga imam Ahmed, Ebu Davud, Darimi, Ibn Huzeme, rahmetullahi alaihim, džemija. Ulema se razišla po pitanju uzmaja tejemuma. Da li će jednim udarcem ili dva, mi ćemo samo govoriti, znači, najispravnije mišljenje Allahu ta'ala alem, da će jednim udarcem uzmeti tejemum. Znači, od zemlju, nakon toga, otrese svoje ruke, potraće jedan put preko svoga lica. Neće ponovo udarati novu zemlju. Mada ulema ima koji kaže da, ali ispravnije mišljenje da ne mora. Odmah posle toga, sa lijevom rukom će prijeći preko desne. I desnom rukom će prijeći preko lijeve. To jeste, i jedna i druga strana je došla zemlja na njoj. Prvi put je došla kad si udario od zemlje, tako? Znači već je ostalo ovdje sa zemlje, tako? Ostaje samo još gornji dio. Kad ćeš njih? Kad potareš svoja lica i nakon toga prelaziš prvo desnu ruku, znači sad je bilo je prvi put ovdje, sad je ostalo i gornja strana. I isto prelažeš s ovom gornjom preko ove, znači oba dvije strane dotakla je šta? Zemlja. 145. hadis od Ibn Abasa. Nekoga je pitao o temu, pa je rekao, uzvišeni Allah u svojoj knjizi, kada spominje abdes, kaže, operte lica svoja i ruke svoje do laktova. O temu mu kaže, potarite lica svoja i ruke svoje. A kazao je i, kradljicu i kradljici, odsjecite ruke njihove. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, praksa je bila da se za krađu odsjeće šake. Ako kod tejemuma se potaru lice i šake. Ovaj hadis je daif. Znači, njegov lanac prenosaca jeste slab. I bilježi ga samo Imam Tirmizi, rahmetullah alihi. Što se tiče njegovog seneda, on je, kao što smo navali, slab, ali ne mora znači da nije metn ispravno. To jeste hadis. Pa se navodi, Allah smatra naredio da se operu svoja lica i svoje ruke do laktova. To je ispravno, je tako? I isto tako, potarite lica svoja i ruke svoje, znači, kao što smo naveli u prvom hadisu. I treća stvar, kraljicu i kraljici odsjecite ruke njihove. To jeste, znači, do šaka. Ako bi neko ukrao, njemu se šerijatska kazna da se osjeće ruka. Što se tiče toga, mi ćemo opširnije govoriti u pogledu koji govori o tome. A nama se interesira sada temu smo naveli u prvom hadisu kako se uzima. 146. hadis od Abdullah bin Silema, a on od Alije koji je kazao, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, poučavao nas je Kur'anu u svim situacijama, osim kada bi bio džunup. Ovaj hadis isto slab, bilježi ga imam Ahmed i Ebu Davud i Ibn Mađe i Nisai i Ibn Huzeme i ostali. Rahmetullah alaihim džemija. Pošto je slab hadis, nećemo komentarisati, nije hadis. 147. hadis od Ebu Hrere radijallahu anhu da je rekao, neki beduin ušao u džami dok je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam sjedio. Klanjao je i kada je završio namaz, rekao je, Bože moj, smiluj se meni i Muhammedu, a uz nas dvojcu se nikome drugome nemoj smilovati. Čuvši to, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem okrenuo se prema njemu i reče, ograničio si samo sebe, ono što je za sve. Ono što je za sve, znači milost. Malo poslije toga, taj beduin znači čovjek koji živi na selu, znači seljak čovjek, je pomokrio u džami, ljudi su pohitali prema njemu. A vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem reče, izlijte na to veliku kofu vode, ili je rekao kofu vode, a potom je kazao, vi ste tu da olakšavate, a ne da otežavate. Hadis je sahih, bilježi ga Imam Ahmed, Ebu Davud, Nisai, Ibn Huzeme, rahmetullah alejhim džemijan. Ovaj hadis vam je jako poznat, kod većine, ali pogrešno ga danas ljudi govore. To jeste, čuli ste svi, da je došao čovjek i pomokrio se u mesdžidu, Nakon toga su ashabi ga napali. Tako rekao je poslanik, ostavite ga. Nakon toga ste čuli da je onda on rekao, Allah usmiru se meni, Muhammedu i nikome više. Jeste tako slušali ovaj hadis, tako? Ovako ste ga slušali, ovako je prošljen među narodom. Taj hadis nije ispravan. Ne ovo, nego je ovaj hadis ispravan. Ste razumili ovdje? A ovaj hadis znači kako? Da je došao i klanjao namaz. I nakon toga je rekao to. Allah usmiru se meni i poslanik sa srnem. I nikome više. Jeste vidjeli ovom kako stoji u hadisu? Pa se onda Boži krenuo prema njemu i reče, ograničio se samo sebi ono što je za sve. Ha? Malo poslije toga, vidimo ono što se danas prošlo kod naroda, da nije tačno. Malo poslije toga je pomokrio se u džami. Znači, suprotna kriza priča s tom komplet. Ljudi se pohidali prema njemu. Onda su ljudi pohidali prema njemu. Ha? A vjerovjesno se rekli, izlijte na to veliku kofu vode. Zašto? Jer njihovi mesdžidi u ta doba su bili šta? Od zemlje. Znači, nije bilo kao što danas imamo tepihe. Ako on izvršio nuždu, izvršio na jednom mjestu. I Boži bi rekao, ostavite ga. Zašto? Da izvrši nuždu. Jer ako on izvrši nuždu, izvršite na jednom mjestu. Ako budete ezijetili, možda će iz straha se okrenuti lijevo ili desno i poprskat će više na više mjesta. A ovako, ako vrši na mjestu, vrši na jednom mjestu. Zato je poslanik rekao da ga ostave, on je izvršio tu nuždu. Nakon toga je Boži poslanik rekao šta? Da prospu vode na to mjesto. Zbog čega? Jer voda je upila već tu mokraču. I jeste. Znači, zemlja je znači, upila tu mokraču. Sada kad ti dolaziš sad novom vodom, ono gura tu mokraču i ide dole dalje. I ostaje gor površina šta? Čista. Ste razumeli? A potom je kazao, vi ste tu da olakšavate, a ne da otežavate. Znači, čovjek je na ovom dunjalku da olakšava ljudima, a ne da otežava. Ovaj beduin, znači, kao što je poznato, da ljudi koji žive na selu, da su, kako biste to rekli, znači, da su malo žešći. Znači, nisu živli sa narodom, nisu živli sa kolijom, pa da budu zmije, nego sve ide na neku, kako biste to na naš reklo, onaj... Molim? Jeste. Uglavnom da su malo žešći, da su, znači da nemaju edeba, nemaju ponašanja lijepoga. Zato sa takvim, pogotovo ljudima, treba čovjek da bude šta? Pristojan i lijepo da se ponaša, da ih poduči, Allah vjeri, da bude kao i ti. A ako on dođe koji ne zna i tako nešto uradi, i ti koji sebe smatraš da nešto znadeš, ako se ponašaš sa njim na pogrešan način, znači postoji si gori nego on. Zbog čega? Zato što on radi ono što ne zna, a ti radiš, a znadeš da ne treba tako. Znači, na lijep način čovjek poziva. U redu? Znači, razumili ste da hadis, onaj što je poznat danas kod naroda, nije ispravan, nego je ispravan ovaj hadis, kao što smo navegli. Isto tako smo vidjeli da čovjek, šta će ako se bude došlo voda, znači, da se pospe na to da uvuče voda tu prljaštinu. Hadis 148. Od Sada veli da je Sufjan kazao, ispričao mi je Jahja bin Sad, a on je prenio od Enesa bin Malika slično ovome. Znači, sličnu priču ovome hadisu koji smo naveli. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Buharija i Muslim i Nisai i Darimi i Imam Ahmed. Rahmetullah alaihim džemija. Sa ovim hadismom smo završili poglavlje koje govori o čistoći. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam je olakšao i pomogao nas je u tome. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša kao što nam je olakšao ovu poglavlje o čistoći, da nam olakša i ostala poglavlja da komentaršemo i molim Allah da bude zadovoljan sa nama i da ovo što radimo bude iskreno u ime njega, da nam podari, da nas učusti na pravom putu. Wa hada Allahu ta'ala alam wa sallallahu alayhi wa sallam. Minna dima azmuna azmun ubah la nubali bittuga نكره الظلم ونأبى أن نكون جبناء والترق منا الدماء والترق منا الدماء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء وليعد للدين مجد وليعد للدين عزه والترق منا الدماء والترق منا الدماء نحن للإسلام حصن نحن جند أوفياء في طريق النور نمشي نقتدي بالأنبياء والطرق منا الدماء والطرق منا الدماء لسبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجده وليعد للدين عزه والطرق منا الدماء والطرق منا الدماء يوم بدر في دمانا وبحطنا علانا وعلى اليرموك نشدو نحن للدين فداء والطرق منا الدماء والطرق منا الدماء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء